ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، تمہارا رب وہ ذات ہے جو کشتی کو تمہارے لیے سمندر میں چلاتا ہے. اب شیطان کے قصے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ اپنی بات فرماتے ہیں کہ دیکھو تم شیطان کی باتیں مانو گے، وہ تم کو کیا دیتا ہے سوائے پریشانی کے، جھوٹے وعدے کرتا ہے. ما یعدہم الشیطان الا غرورا. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ تو واقعی تمہیں بہت کچھ نعمتیں نوازتا ہے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو. ایک ملک سے دوسرے ملک جاؤ، رنگ رنگ کی چیزیں لاؤ. ربکم الذی یزجی، یزجی ازجا، ازجا اس کا مصدر ہے، کام آسان ہونے کی وجہ سے پورا ہو جانا. تو کشتی کے لیے یزجی کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ آسانی سے چلتی ہے نا، نرمی سے چلتی. کشتی کا چلنا عموماً اگر سیلاب طوفان وغیرہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، یعنی سڑک سے اور جہاز سے زیادہ بہتر سواری ہوتی ہے، سموتھ چلتی، آسانی سے چلتی. انہو کان بکم رحیما، بے شک وہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے، تمہارے لیے بہت رحم فرمانے والا ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف، ضرر سمندر میں، دَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا، گم ہو جاتے ہیں جن کو بھی تم پکارتے ہو مگر وہی کام آتا ہے. إِلَّا إِيَّا، یہ اصل میں کفیٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا کے لیے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ رب کافی ہے، دیکھو کیسے کیسی ضروریات پوری کرتا ہے. اچھا یہ بات کیوں؟ اس لیے کہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی کسی کو کہا جائے کہ یہ قرآن آیت پڑھو یا سورت، کہتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس سے نہیں توڑونا جادو کا، اس سے فلاں چیز کا توڑ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تو کہتے ہیں کالے علم کا توڑ تو کالا علم ہی ہے. اچھا کبھی سوچا آپ نے اس کو کالا علم کیوں کہتے ہیں؟ کالا یعنی نام میں بھی آپ دیکھیں نا. اچھا اسی طرح سفلی علم بھی کہتے ہیں اس کو، سفلی. سفلی کا کیا مطلب؟ گھٹیا، نچلا، اسفل سافلین. فرمائے دیکھو تم رب کو کافی نہیں سمجھتے، رب کی طاقت تو دیکھو، جو سمندر میں کشتی اتنی آسانی سے چلا لیتا ہے اور جب تم ڈوبنے لگتے ہو تمہاری مدد کو پہنچتا ہے، تو وہ کافی کیوں نہ ہوگا. لیکن تم کیا کرتے ہو؟ فلما نجاکم الی البر، جب خشکی کی طرف تم کو نجات دیتا ہے، آرز تم، تو تم منہ موڑ دیتے ہو. آرز کس کو کہتے ہیں؟ چڑھائی کو. تو آرز تم کو کیا مانا ہے؟ شور ہو جاتے ہو، پھیل جاتے ہو، اس کو ہی بھول جاتے ہو. آرز تم، منہ موڑ جاتے ہو، بے رخی برتتے ہو، بیگانے بن جاتے ہو. یہ لفظی مانا نہیں ہے خدا کے لیے، آرز تم کا بیگانے بن جاتے ہو. جو منہ موڑ جائے وہ بیگانا ہی ہو جاتا نا. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور ہے انسان ڈرانا شکرا. کفور کس کے وزن پر ہے؟ فعول. یہ اصل میں کیا ہے؟ صفت مشبہ، مبالغے کا صیغہ نا، فعول کے وزن پر، بہت نا شکرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پوچھتے افأمنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے؟ اَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کہ وہ دھنسا دے تم کو خشکی کے کنارے میں. وہ تو تم کو زمین میں بھی دھنسا سکتا ہے، وہ تم کو خشکی میں بھی لا کے دھنسا سکتا ہے. اور یرسل علیکم حاسبا، یا بھیج سکتا ہے تم پر پتھروں کی بارش. حاسب کا اصل معنی کیا ہے؟ پھینکنے والی. مراد ہے پتھروں کی بارش یا سخت آندھی. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر نہ تم پاؤ گے اپنے لیے کوئی وکیل. یعنی اگر تم نے رب کو وکیل نہ سمجھا، کفا بربی کا وکیلا یقین نہ کیا، تو کیا ہوگا؟ پھر تم کو اور کوئی وکیل نہ ملے گا. اگر تم نے اس سے منہ موڑ لیا، اس سے بے رخی برتی، اس کو چھوڑ دیا، تو کوئی کام نہ آئے گا. ثم لا تجدوا لکم وکیلا. ام امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے؟ ان یعیدکم فیہ تارۃ اخرى، कि वो लौटाए तुमको उसमें एक और बार। तारतन असल में तारतन था, जो कसरत से तारतन हो गया। तारतन का मतलब होता है एक बार, यानी फिर एक बार नहीं तुम समुन्द्र में जा सकते भला, फिर भी तो किसी जरूरत से वहां पहुंचोगे ना। फयुरसिला अलैकुम कासिफम मिनर रीह, तो भेज दे तुम पर तोड़ने वाली हवा में से, कासिफ तुंद तेज हवा, कासाद से कसफ, कासिफ बमाना कासिर तोड़ने वाली, वो हवा जो दरख्त तोड़ दे। यहां मुराद वो हवाएं हैं जो समुन्द्र में कश्तियों को तोड़ दें, तुम्हारा गुरूर तोड़ दें। फयुरसिला अलैकुम कासिफम मिनर रीह, गरजने वाली तोड़ने वाली। फयुग्रिककुम, फिर गर्क कर दे तुमको, बिमा कफरतुम, बवजह उसके जो कुफर किया तुमने। थुम्मा ला तजिदू लकुम अलैना बिही तबिया, फिर न तुम पाओगे अपने लिए हमारे खिलाफ कोई ताबे पीछा करने वाला। यानी उस वक्त ऐन समुंदर के बीच में जब तुम पर तूफान आए और तुम्हारे सारे सहारे खत्म हो जाएं और तुम डूब कर रह जाओ, तो तुम्हारी खातिर कोई भी आके हमसे लड़ने वाला नहीं, हमें कोई पूछने वाला भी नहीं, हमारे पीछे कोई नहीं आ सकता हमको पूछने के लिए कि या अल्लाह क्यों किया ऐसे। तभी आ ताबे, फ़ईल बमाना फ़ाइल है, यानी कोई दावेदार ना होगा तुम्हारा। वलकद करमना बनी आदम, और अलबत्ता तहकीक बुजुर्गी अता की हमने बनी आदम को, इज्जत बख्शी हमने बनी आदम को। और बनी आदम क्या कर रहा है अपने साथ, याद कर लीजिए वो सब कहानियां जो सुनाई आपने, कि किस तरह बच्चों को और न्यू बॉर्न को, और आपको वो वाकया तो अभी भूला नहीं होगा जो पिछले साल हुआ था अक्टूबर में, 100 बच्चों को किस तरह मार के तेजाब में पिघला के बहा दिया गया, इनकी कब्र तक न बनी। अल्लाह ने तो बुजुर्गी दी, इज्जत दी, लेकिन इंसान ने इंसान के साथ जुल्म किया। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं 70 माओं से बढ़ के प्यार करने वाला है। इंसान इंसान के लिए इतना खैरखा नहीं हो सकता जितना वो हमारे लिए, ये उसका इनाम है। वलकद करमना बनी आदम, और ये शरफ हर इंसान को मिला है, बनी आदम को मिला है, आदम के बच्चों को मिला है। इसमें कोई फर्क नहीं, कोई मुसलमान है कि काफिर है, औरत है कि मर्द है, सब आदम के बच्चे। इसमें आप देखिए कि शर्फ किस किस किस्म में है। सबसे पहली बात है कि इंसान की शक्ल सूरत, उसकी हैत, उसकी कदोकामत तमाम जानवरों से ज्यादा खूबसूरत है, अकलमंद है, बेहतरीन है हर लिहाज से, और खसूसी तौर पर अक्ल की वजह से। इंसान अच्छे बुरे में फर्क कर सकता है, मुफीद और गैर मुफीद में, खूबसूरत और बदसूरत में, अंधेरे और रोशनी में, हलाल और हराम में, अच्छे बुरे में फर्क कर सकता है। और सारी मखलूकात इंसान के लिए पैदा की गई, ये भी इंसान की इज्जत अफजाई है ना। खलकलकुम मा फिल अर्द जमीआ, जो कुछ जमीन में है सारे का सारा तुम्हारे लिए बनाया। खलकलकुम वलकद करमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्र वल बहर, और उठाया हमने उनको खुश्की में और समुन्दर में, यानी सवार किया। खुश्की में घोड़ों, खच्चरों, गधों, ऊंटों, रेलों, गाड़ियों, जहाजों पर, और समुन्दर में कश्तियों पर। वरज़क़नाहुम, और रिस्क दिया हमने उनको मिनत तय्यिबात, पाकीजा चीजों में से। सवारी की चीजें दी, खाने पीने की चीजें दी, ये इज्जत ही तो बख्शी। वफद्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलकना तफदीला, और फजीलत दी हमने उनको बहुत सारों पर उनमें से जो पैदा किए हमने, फजीलत देना। बहुत सी मखलूकात पर नुमाया फौकियत बख्शी, फजीलत दी, और ये बिल्कुल खुली हुई हकीकत है कि किसी जिन फरिश्ते और दूसरी मखलूक को ये इख्तियारात और ये इज्जत हासिल नहीं जिस तरह इंसान को है। और फिर आप देखें कि अंबिया वगैरह भी इंसानों में आए, और वो भी जिन्नों की हिदायत के लिए थे। तो ये सब कुछ इंसान की दरअसल फजीलत है, और इंसानों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको वहां तक ले जाया गया जहां इसी सूरत के शुरू में जिक्र है ना, सुभान अल्लज़ी असरा बियदिही, جہاں کوئی دوسرا نہ پہنچ سکا, حتیٰ کہ فرشتے بھی. یوم ندعو کل اناس بامامہم, جس دن ہم پکاریں گے سب لوگوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ, ان کے رہنماؤں کے ساتھ, ہر انسان کو اس کے لیڈر کے ساتھ پکارا جائے گا. اکیلے نہیں آئیں گے, جس کے ساتھ لگے انہی کے ساتھ آئیں گے. امام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جو راہ دکھانے والا ہو, جو لیڈر ہو. جیسے نماز میں امام کیا کر رہا ہوتا ہے؟ لیڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو سب پیچھے اللہ اکبر کہتے ہیں, وہ نیچے رکوع کو جاتا ہے یا سجدے کو جاتا ہے تو ہر چیز میں فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح قیامت کے دن لوگ ان لوگوں کے ساتھ آئیں گے کہ جو ان کے لیڈرز ہوں گے. ہمارے لیڈر کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ہم آپ کی پیروی کریں گے سچے معنوں میں تو آپ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور کسی اور کو لیڈر بنا لیا تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیں. فمن اوتی کتابہ بیمینہ, تو جس کو اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں دی گئی. کتاب سے مراد یہاں کیا ہے؟ نامہ اعمال. فاولائک, تو یہ لوگ, یقرؤون کتابہم, اپنی کتاب کو پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا, اور دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. یہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے اور تنکے بھر ظلم نہ ہوگا ان پہ. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک روایت میں آتا نا کہ قیامت کے دن جو مختلف انبیاء کی قومیں ہیں ان کو وہ نام لے کے بھی پکارا جائے گا. مثلا اہل تورات آ جائیں, اہل کتاب نہیں کہا جاتا جیسے, یا اہل الکتاب, اب بھی پکارا جاتا نا اس کے ساتھ. تو قیامت کے دن بھی سب لوگ اپنے اپنے رہنماؤں کے ساتھ آئیں گے. تو جس نے مثلا قرآن کو رہنما بنایا ان کو کیسے پکارا جائے گا؟ یا اہل القرآن. اور اگر تعلق ہی نہ ہو, پڑھا ہی نہیں کبھی اس کو, کیا قرآن کو نہ پڑھنے والا اور اس سے تعلق نہ رکھنے والا اہل قرآن کہلا سکتا ہے؟ اہل کا مطلب ہوتا ہے نسبت, تعلق والا, جس کا تعلق ہی کوئی نہیں, جس کے لیے وہ اجنبی ہو جائے. اس کے لیے قرآن کیا کہے گا؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے میرے رب, میری اس قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. مهجورا آگے آئے گا. ومن كان في هذه اعمى, اور جو ہو اس دنیا میں اندھا. اندھا سے کیا مراد ہے؟ یعنی جن آنکھ دیکھتی نہ, جن کو صحیح رستہ نظر نہ آئے, جو ہدایت سے اندھے ہوں, حق سے اندھے ہوں. فهو في الآخرة اعمى, وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا. جس کا تو کوئی امام ہے, آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کو خود نظر نہیں آتا تو وہ کس طرح چلتا ہے, دوسرے کو پکڑ کے, ہے نا؟ ہمیں خود تو نہیں پتا عبادت کیسے کرنی چاہیے اور کون سا کام کیسے, تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتے ہیں. اچھا, اب جو شخص اہل قرآن ہی نہ ہو اور اس دنیا میں حق ہدایت سے اندھا بن کے رہے, تو آخرت میں بھی اس کا حال کیا ہوگا؟ اندھا ہی اٹھایا جائے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا, اور زیادہ بھٹکا ہوا رستے کے اعتبار سے. یہ کس کی سزا بتائی جا رہی ہے؟ اس کی جو دنیا میں حق سے منہ موڑے ہوئے, حق سے آنکھیں بند کیے ہوئے. اچھا, یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف اتنا بھی کافی نہیں کہ ہم کہیں ہاں ہاں یہ نظر آ رہا ہے ہم کو, یہ کیا لکھا ہوا. اس ہدایت کو اچھی طرح پہچاننا اور اس کے مطابق چلنا. اچھا, یہ سارا پروسیجر ہوتا کیسے ہے کہ جس کو رستہ نظر آ رہا ہو اور اس نے اس طرف جانا بھی تو وہ اس طرف چلنے لگتا ہے؟ اچھا, تھوڑی دیر کے لیے آپ ایسا کریے کہ یہاں سے نکلتے وقت چلیں ضرور مگر آنکھیں بند کر لیں, حالانکہ آپ تو روز ہی اس رستے سے گزرتے ہیں. سیدھے جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں سیدھے. صرف کسی دن 10 فٹ اپنے کمرے میں جس میں آپ رہتے ہیں آنکھیں بند کر کے چلیں, نہیں چل سکتے. اچانک جب لائٹ چلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکشن ہی نہیں سمجھ آتی, یہ بھی نہیں پتا چلتا دروازہ کدھر کو ہے. تو جو شخص قرآن کو کھولے ہی نہ تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. جو اس کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہو, جو اس کی طرف سے بے خبر ہو, تو فرمایا آخرت میں بھی وہ بھٹکا ہوا ہوگا. وہ ان کا دو, اور اگرچہ قریب تھا, لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, کہ دھوکہ دے تجھ کو اس چیز کے بارے میں جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، لتفتری علینا غیرہ، تاکہ آپ گھڑ لیں ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی چیز. کیا معنی ہے؟ کہ لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لو. یہ تفتری علینا غیرہ. وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر تم ایسا کرتے تو ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے. یہ مسئلہ ہر دائی حق کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ دین کی دعوت دینے لگتے ہیں تو لوگ قبول نہیں کرتے، بلکہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ان کی بات قبول کر لیں. یفتنونہ کا کیا مطلب ہے؟ پھسلانا چاہتے ہیں آپ کو، فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. یعنی کفار اور دشمن کیا چاہتے تھے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا اپنی طرف مائل کر لیں، اپنی طرف جھکا لیں، تاکہ آپ تھوڑی سی کچھ باتیں ہماری مرضی کی اللہ کے نام سے وابستہ کر کے پیش کر دیں. تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے جب راضی ہوتے ہیں جب آپ ان کی مرضی کا دین سنائیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے پھر سنانے والوں کی تقریروں میں، تحریروں میں بسا اوقات ایسے جھوٹے قصے واقعات شامل ہو جاتے ہیں جو دراصل دین کا حصہ نہیں ہوتے. قرآن کو بہت کم کوٹ کریں گے، اس لیے کہ قرآن تو پھر سب ڈائجسٹ نہیں کر پاتے نا. جب آپ لوگوں کی مرضی کی باتیں سنائیں تو لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کو فیکٹس سنائیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے ان سے، تو پھر ان کو بات نہیں اچھی لگتی. فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اللہ اکبر، کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. سورۃ بنی اسرائیل کہاں نازل ہوئی تھی؟ مکہ میں. اور مکی حالات کیسے تھے؟ بڑے سخت، اور خاص طور پر یہ جب اتری تھی اس وقت تو مخالفت کی انتہا ہو گئی تھی نا، اسی لیے پھر آپ کو لے جایا گیا تھا معراج پر. تو جب انسان بہت لمبے عرصے تک ایک لڑائی لڑ لیتا ہے نا کسی سے، پھر تھک جاتا ہے، پھر ہارنے لگتا ہے، بس بھائی انف، کافی ہو گیا، اس سے زیادہ ریزسٹ نہیں کر سکتی، اب تو مجھے سرنڈر کرنا ہی ہے، اب تو ماننی ہے گھر والوں کی بات، بہت دن میں نے نہ کر لی. ایسا ہی ہوتا نا. اچھا، پیچھے شیطان کا ذکر، اور اس کے بعد اب یہ آپ دیکھیے کہ یہ کون سی باتیں آ گئی نا. جب انسان کمزور پڑتا ہے تو پھر وہ آگے آ جاتا ہے، خیر خواہ بن کے، مخلص بن کے، ہماری ہمدردیاں کر کے. فرمایا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو ہو سکتا ہے آپ بھی ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے، تھوڑا سا جھک جاتے. شیئن قلیلا، چھوٹا سا، ہلکا سا، ادھر ٹلٹ ہو جاتے، مائل ہو جاتے. اور اگر ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ اِذَن لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا. نبی کا جہاں اجر بڑا ہوتا ہے، اس کے لیے پھر کلام بھی بڑا سخت ہوتا ہے. نعوذ باللہ، اس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتے آپ کرنے والے تھے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کرتے، اور کتنا کرتے، کوئی بڑی چیز نہیں، شیئن قلیلا، ذرا سا بھی کارنر نرم کرتے، کمپرومائز کرتے، ان کی طرف جھکتے. تو بات یہ کہ سزا بھی قدر و منزلت کے مطابق ہوتی ہے. جتنا اونچا انسان جاتا ہے گرنے پر اتنی ہی چوٹ زیادہ لگتی. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے، کوئی مددگار نہ پاتے. اس سے کیا سبق ملتا ہے ہم سب کو؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود نہیں لکھا، ورنہ اپنے بارے میں یہ بات تھوڑی لکھتے. یہ آیت ویسے بھی قرآن کی صداقت کی دلیل بھی ہے. ان کو پلیز نہ کریں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو ناراض کریں. پلیز نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو ناراض کیا کریں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر کوئی بات ان کو ناپسند آتی ہے، نہیں ماننا چاہتے، کڑوی لگتی ہے، تو چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ، آپ اس کو ان کے لیے حلال کر کے پیش نہ کریں. بعض اوقات میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور اس لیے یہ مثال دے رہی ہوں، आप भी थोड़ा सा इससे सीख सकें कि लोग मुझसे कोई मसला पूछते हैं कि इसका क्या हुक्म है, जब मैं बताती हूँ तो फिर पूछते हैं, फिर बताती हूँ तो फिर पूछते हैं, क्यों पूछते हैं बार बार? अच्छा बार बार पूछते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ, वाकई सच सच बताएं, आपको नहीं पता ये चीज हलाल है या हराम? कहते पता है। मैंने कहा फिर आप मुझसे इसलिए पूछ रहे ताकि मैं आपको उसके लिए हलाल कर दूं आपके लिए। तो कभी किसी की जिम्मेदारी खुद पे न ले। बाज़ोकत लोग आपसे सूद हलाल करवाना चाहेंगे, बाज़ोकत कुछ और हराम चीजें जो सरीहन हराम है कहेंगे कि कोई दे दीजिए ऐसा फतवा कि जिससे आप उनको हलाल कर दें। आप उसमें बहुत गुस्से में ना बोलें, ऑफेंड ना करें किसी को, बहुत नरमी से, बहुत आजिजी और मिस्कीनी से कह दें भी मैं इसके अलावा और नहीं कुछ जानती, मुझे तो यही मालूम है। अगर आपको मेरी बात पे तसल्ली है तो मान लीजिए, वरना कहीं और से पूछ लीजिए, किसी और से मालूम कर लें। क्यों? इसलिए कि उनके गुनाह की जिम्मेदारी हम क्यों लें? हम उनको खुश करने के लिए नाजायज को जायज बनाते रहे? अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए तो हम कौन है? जब काम उन वाला करना है तो अखलाक भी उन वाला। कि इंसान जो जो तरक्की के मदारिस तय करता चला जाता है और ज्यादा मुहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की रहनुमाई का सबब बनता है वो। इसीलिए कहते हैं ना, जल्लतुल आलिम जल्लतुल आलम। जल्ला कहते हैं फिसलने को, जल्लतुल आलिम, आलिम का फिसलना, जल्लतुल आलम, दुनिया भर का फिसलना, सब उसके पीछे फिसल जाएंगे। वो इनका दू, और बेशक करीब था, लयस्तफिज़ून का, कि ये आजिज कर दें तुझको, उखाड़ दें तुझको, मिनल अर्दी जमीन से। यानी ये लोग इस बात पे भी तुले रहे हैं कि तुम्हारे कदम इस जमीन से उखाड़ दें। क्यों? लियुखरिजू का मिनहा, ताकि तुम्हें यहां से बाहर निकाल दें, मक्का से। यही प्लानिंग हो रही थी ना दारुन नदवा में, कि किस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल दिया जाए। फरमाया अगर उन्होंने ऐसा किया, वइज़ ला यलबसून खिलाफक इल्ला कलीला, तो वो आपके बाद खुद भी ज्यादा ना ठहर सकेंगे। अगर वो अपने मंसूबे के मुताबिक तुमको निकाल देते तो वो खुद भी ठहर ना सकते, क्या होता? अजाबे इलाही की गिरफ्त में आ जाते। आपको मालूम है ना समूद ने ऊंटनी के साथ क्या किया था? कुंचे काटी तो फदम दमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फसव्वाहा, तो उनके रब ने उनके ऊपर सख्त अजाब का कोड़ा बरसाया और उनको बराबर करके रख दिया। इज़ल ला यलबसून खिलाफक इल्ला कलीला, सुन्नत मन कद अरसलना कबलक, आपसे पहले गुज़श्ता अंबिया में ये चीज मौजूद है कि जब नबी बस्ती से निकल गए तो बस्ती की उम्र खत्म हो गई। ऐसे ही हुआ ना, हर बस्ती पे अजाब आने से पहले क्या हुआ था? उस बस्ती के नबी को अपने ईमान वाले फॉलोअर्स के साथ निकाल लिया गया था निजात के लिए। फरमाया ये तुमको निकालना चाहते हैं? अगर इन्होंने तुमको निकाला तो ये खुद भी यहां ना ठहर सकेंगे। वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला, और हमारी सुन्नत में, हमारे तरीके में तुम कोई तब्दीली ना पाओगे। हमारा तरीका अब भी वही है जो पहले लोगों के साथ हो गुजरा। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته